hogy ma este eljött ide a költözködő bulira, a Rádió Café 96-ra. Szervusz Simon, szervusz John, köszönjük! Üzenjük a Szaszának, itt van kint hallja, igen, hogy a kedves mama szégyelli őt. Kedves úgy mama, ki, hazudik! Nagyon, hazudik! Hazudik, mert a 0620 986-ra, azaz Chatman meghosszabbított agytekervényeire egy üzenet érkezett. Mégpedig arról, hogy nem, telefonon jött a 243385-re élő szóban. De úgy, hogy egy Pilis Csabai, tehát 061-243385, hogy Pilis Csabán tökéletes a vétel. Reméljük Klotild Ligeten is, testvérfalvában. Második sztárvendégünk a gasztronómia sztárja, Kálmán bácsi. Jó est! A közönség is felállva tapsol. Jó est! Jó est! Jó estét! Bizony. Kálmán bácsi, hát hogy találtunk egymáshoz? Hogy volt? A Poletten keresztül, ugye? Aki igen, igen. Szerkesztőnk. Mind a régi vendégem a Mérleg utcában. De mi van és a Mérleg utcában? Vagyis nem a Mérleg utcában, hanem a Mérleg utcai vendéglőnek az M nevezetű utódjába. Ja. Kertész utcában. Kertész utcában. Mérleg utcában ott más van. Hát már volt. Már volt. Tényleg, az már nincs. De nem mondjuk ki, hogy a Szabad Demokraták székháza. Nem mondtuk. Ja, de az a kajáda, az volt a Kálmán bácsi, az a Mérleg utcai? Az ott volt egy nagyon komoly kajáda. Na, hát én ott voltam. Én ott kezdtem. Ott kezdtem? Vidékieknek 5. kerület, a Roosevelt tér, ott a Lánchídnál, és mögötte. Ahol a most épül. A minisztériumnál, mindig elmegy a vétel valahogy a mobilba. Így, a Four Seasons Hotel. Bizony. Négy évszak. Vidékieknek. Nem, pestieknek is. Meg nekem. Európaiaknak. A Fir Jahreszeiten. Fir Jahreszeiten. Istenem. Istenem. Kálmán bácsi, amikor nem gasztró itten a Rádió Café 98-on, akkor mi a Kálmán bácsi? Nem tudom. Én szakács vagyok. És most a Kertész utcában? Nem a Kertész utcában, most egyenlően a Szabadságon vagyok otthon. Otthon szakács? Hát most otthon vagyok, szakács. De Kálmán bácsi, olyan ételeket készítesz, hogy azért az tartja össze itt most már csak a közösséget. Itt már ember embernek farkasa. De minden pénteken, hogy mondjam, béke száll erre a... Erre a kis szigetre. Hát... Ez azért van, mert én szerettem a régi klasszikus konyhát, és ez a mostani modern dzsungel konyhában megpróbálom még megtanulni a régi jó kis hagyományos konyhát, amelyik saját példámból lehet. Kálmán bácsi, mára mivel készültél így kajába? Aztán elképesztő hagymaszag volt, hogy bejöttünk. Hát már úgy beszéltük meg a Gáborról, hogy ma csinálunk mindenki egy mindenki kis... máról alapon, ilyen, mindenki eszik hagymát. Ilyen kis zsíros kenyeres partit csinálunk, bucsorázó éget, aztán... Deszka. Meglátjuk, a jó zsíros hogy mi lesz. És miket hoztál? Meglátjuk, hogy mi értem, lesz. Értem, gondolom, hoztál zsírt. Hát van itt, azért nem egyszerű zsír, az csak bele van sütve egy kis liba, egy kis kacsamáj, egy kis püstökkolbász. Azt a mindenit. Vigyáztunk rá, hogy nehogy véletlenül se legyen kóser, meg túl látos. Igen. És még mi van? Van ez a feljavított zsír. Hát nem felhelyezik. Jó, van jó kis házi kenyér, amit... zsír. A kenyér milyen? A kenyér az házi gyártású, ugyanaz, amelyikkel itt kezdtük valamikor. Bizony, bizony. Amit már annyi rádiókafé hallgató háziasszony tud sütfőz. Hát azt nem tudom, hogy tud, de volt már. Mi, a, mi az? Milyen az? Kolbászos? Nem, hát most ez ilyen sima, mivel hogy a zsírban maga van már eleve kolbász, akkor, akkor már... minek a kenyér? Akkor csak egy pár magot tettünk és bele, meg egy kis fokhagymát, meg hagymát, ilyet. Komoly. Onnan van ez az eszméletlen hagymaszag az előttérben? Hát nem, csak van külön is hagyma. Külön is van, szeparéba. Lila hagyma? Lila is, meg sima veres hagyma. Kis pál lesz, nem hoztál most megint? Hát most nem csak pál lesz, most már valami modernebben tűzünk, egy kis házi seri. Házi na, seri. Ez hogy készül? Házba azt én is el tudnám készíteni? Hát meg kell válni majd a megérési szezont is, majd utána meg lehet készíteni. Ez még tavalyi. De még el fogod mondani a főzős műsorban. Gasztrománia, minden pénteken, gyerekek, Kálmán bácsival. És annyira szeretik itt a Kálmán bácsi kenyereit, meg a piáit, hogy például a Robi, amikor agresszív, látod most, Tomi, ugye próbáljuk, te nem dolgozol itt nap, mint nap, igen. Most ezzel a serivel a kenyeret átitattam. Igen. Hát a pálinkás kenyer helyett, mert ez modern trend. Itt adom a kezedbe. Igen. Tessék, felpofozom a Robit. Robi agresszív tessék, lesz. Most agresszív lesz Robi, mindjárt. Tessék, na most add gyorsan a szájába. Tessék, Robi, ezt. Vedd be, Robi. Told le a torkán, és nézd meg, hogy milyen lesz itt át. Jó, hát, tényleg mit ilyen, na, ilyen a Kálmán bácsi varázstudománya. Kálmán bácsi, csajozni lehet kajával, meg szóval így. Hagymával? Hát szóval így... Dölt már meg csaj, így kajától, meg ilyen vendégfőzéstől? Hát, mit tudom én szerintem ez ilyen titkos dolgot nem akarok elárulni. De mellett. Itt már mindenki meg volt. Hát olyan szempontból volt meg, hogy azért mindenki megkóstolta. Megkóstolta. De akkor már megvan, nem? Én így tudom lemérni, hogy ha valami jó vagy nem, hogy megeszik-e vagy nem. Tehát utána mondhatja valaki, hogy gyere, finom volt, de nem volt a méhez, meg ilyesmit. Tehát ezek már olyan dolgok, amit fiatalokat még át lehet vele verni, de az öregeket nem annyira. Kálmán bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél ide hozzánk és hoztál nekünk, és nagyon örülünk, hogy a mi családunknak a tagja vagy. Hát és egy nagy étvágyú hajdani munkatársunknak küldjük ezt a számot. Kardórának, aki a rádió ügyvezető igazgatója volt egy időben. Köszönjük, és csak a legjobb emlékeket. A Lajos utca üdvözöl, Dóra. Kálmán bácsi, köszönjük. Jó, ez sem máskor is. Mindig. To the night. Hogyha ilyeneket mondanék. You'll see that our love goes out to my man Mario C, my brother Abba, cut it up on the turntable. Yeah, yeah, finger licking good, y'all. DJ Hurricane, finger licking good, y'all. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, a Radio Café. Radio Café. 98-60. A Lajos utca 78-ból utoljára. Tomival. Lacival. Jobbágy Robertel. Azaz Silent Wobbal, aki alszik most, de így szokott nevetni. És itt van az ezerkezű Chatman. Chatman. Aki Dúrát, akinek az előbb, ugye bár visszafelé nem konferálunk, de hát a Don't Cry For Me Argentina szólt, egy meglehetősen furcsa grunge punk határterületéről érkező feldolgozásban. És itt van a stúdióban a szürke eminenciás Bab. Bab, néhány keresetlen szóval. Mostani szár vendégünk. Szólalj meg. Bab, mivel foglalkozol? Beszélned kell. Foglalj helyet. Babi! Babi, Babiról azt kell tudni, hogy ő az egyik szürke eminenciás ennek a rádiónak. Azok, akikkel mi műsorvezetők és a szerkesztők együttesen kórusban röhögünk, hogy 240 óráznak. Bab, te mivel foglalkozol itt? Technikus vagyok. Mi igazából, hogy utálod a fényt? Minden. Minden az, aki... Jó kérdés volt, nem? Igen. Miért utál? Hogy köszi, sziasztok. Hogy jött ez neked? Hogy kerültél rádióhoz? Mi van veled most? Te aláírtad annak idején ezt a petíciót. Megfőztetek hétvégén. Köszi, hogy bejöttél. Szevasz, szólj neked. Kálmán Bácsival az a közös, hogy te is szakács vagy. Szakács vagy? Mesélj erről. Hol voltál szakács? És mikor? Hogy a hallgatók be tudják azonosítani a főztödet. A Leonardo Pizzériában dolgoztam egy évig. Az hol van? Bizony. Pestieknek és vidékieknek is pontosan magyarázz el, kérlek. A Krúdi Gyula utcában, ami a Tilos az A és a leges-legeső Total Car között helyezkedett el. Kerület? 8? Város? Budapest? Így van, és ott beteg? Vobi köhög. Nem. Csúnyán köhög. Nem, meg korán elkezdett cigarettázni. Igen, abba kéne hagyni. Abba kell hagyni. Igen. Ott voltál szakács? Aha. Oké, okay, köszi, hogy itt voltál. Mettől meddig? Nagyon. Egy évig. Nem tudom. Életednek talán egy érdekesebb periódusához érkeztünk most, hogy az Emirul lesz bejátszó, vagy nem? Nem. Ő az az ember. Nem. Elmondanám a hallgatóknak és nektek, hogy ő az az ember, aki egy 40 állomásos turnén tudott minden egyes városban rántott sajtot enni. Szakács létére. Szereted láttam, a rántott sajtot? Láttam, ott voltam. Nem. Milyen hangszeren játszol? Nem. Nem. Basszusgitáron, gitáron, billentyűn. Ez tényleg? Emirul Ez vagy? Az Emirul Ezben is játszol? Én vagyok akkor a somló. Akkor hogy nem vagy még a tévében? Te vagy a somló? Igen. Tényleg csak te meg a dobos nem és vagy. És voltam már a tévében, a Royal Hotelben a nagy karácsonyfa mellett álltunk. És... Mit, a zenész karácsonyon? Mit csináltam? Igen, zenész karácsonyon playbackeltünk. Komolyan? Igen. Ilyen, milyen egy ilyen playback buli egyébként egy magadfajta képzett zenésznek? Állsz ott a hangszerrel? Igen. Bohockodsz? Unod? Borzalmasan cikinek tartod? Igen. Mit érzel, hogy mit látnak az emberek, hogy nagyon hamis és művi? Nem tudom, azt nem gondolom. Azt gondolom, hogy hülyét csinálok magamból. Uh-huh. És ez milyen érzés? Jó. Jó. Itt a rádióban, amellett, hogy technikus vagy, belekontárkodsz a műsorkészítésbe is, ugye ez a Jazz Café, amelyben hát zenélsz, hozzászólsz. Igen, igen. Rakosgatod a lemezeket. Azért tartogatom a szavakat. Mert... Szereted a jazz? Estére tartogatom. Ja, ti fúrtatok ki minket évfél előre. Igen. Ti vagytok voltam. A főszerkesztő liblingjei. Igen. Gusztustalan. Csillag Jánosra hogy emlékszel? Jó ember volt. Nagyon jó ember. És az, hogy menthetőt a Rádió C-ben. Így van. A nagyobbik Roma rádióban, mert az mi csak a kisebbik címére pályázunk. Én egyébként szerettem a Jánost. Én is szerettem. Én is nagyon szerettem. Küldjük el neki a Hey Rigo Rigót, nem? Igen, a Jánosos, meg. Mulatos, kibontott inges, nem olyan? Nyelvnyújtogatós. És merre tart a János. Melle tart a csillagkurikán. János. Mi rohanunk utána. Horváth Pista. Köszönjük, hogy itt lehettem. Sziasztok. Köszi. Szevasz. Jaj, és a lemezünk már kapható. Kiadja a gyökérekort. Én ezt ma már másodszor mondom. A lényeg az... Ez a lényeg. Ez a lényeg. A horvát kis lába. Rip horvát kista. Rip Lajos utca. Szevasz Csillag János. Szevasz Szent. A szabárák, jaj, rigorigon, de sárga csikon, már együtt látjuk, de akárán. De helyi rigorigon, de részeges lona megindul. A szabárák, jaj, rigorigon, de sárga csikon, már együtt látjuk, de akárán. De este, hogyha hada csalok, a sarokba lesz a beszok, de a romnyi azt a kerje agyamber. De a roma nagyon fürge, ugrik, mint az öntő gyürge, gyere Rigó, ígyunk meg egy bögrével. Helyi Rigó, Rigó, részeges aló, ne megindult a zavárát. Jaj, Rigó, Rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárát. De helyi Rigó, Rigó, de részeges aló, ne megindult a zavárát. Jaj, Rigó, Rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárát. Kihováztam a vására, igen jó volt a lóára, a rigómat rásoztam egy kácsóra. De beaveltem a csárdába, alig néztem a bárba, hát a rigó részeget, a nagypatájú romos hordó, utánam jött, mert a vizet nem bírja. Hely, rigó, rigó, részeges ló, megittunk az a bára. Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Andrea Osvárt. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Az a jó, hogy a Tominál gusztustalanabb embert még a föld nem hordott a hátán. Most hogy jön ez ide? Hát Tomi, ne haragudjál! Azért tényleg, amit csináltál ez alatt az ajánló alatt? Jó, jó, jó, hát előfordul. Hát Tomi, komolyan mondom. Jó, jó! Igen, jó, nem kell volna, hogy a gyerekre menjen. Ja, jó, hát sajnálom. Jó, csak ennyit kérnék, jó? A kis ne haragudj, haja. Bobby! Na, itt ez a projekt. Itt van, ez egy óriási projekt, kellős közepében bonyolottunk, a hétfesti Instrument Lounge műsor, Lounge-i, hogyha jól tudom. Lounge-i? Lounge-i! Két sztárjával, Koraddal és kicsi-kicsi Gasper szellemmel. Szevasztok, gyerekek! Hello, hello! Konrad! Meséljétek a projektről. Mi a projekt? A projekt? Melyik részére vagytok kíváncsiak, urak? Ennyi időnk nincs. Hogy van az Instrument Projected? Tegyük tisztába ezt az egész dolgot. Jó. Hogy alakult? Mi lesz belőle? Merre tart? Jó, teljes elszállásban vagyunk. Szerintem legalábbis kész ez vagytok? Szét vagytok ütve? Nem így fogalmaznám. Kész vagyunk. Kész vagyunk. Tehát elkészülünk. Minden megvan, gyerek. Nem, így hétfő estére elkészülünk. Tehát rá is készülünk, meg el is készülünk, meg ez hogy folyik általában? Hogy igaz, hogy tájcsisztek előtte egy ilyen 3-4 órát kis Gasperre? Röhög? Igen, futunk egy pár kört. Bobby, ez komoly. Bobby, ez projekt. Futunk egy pár kört itt az épületnél. Előtte mindenképpen, tehát ilyen tüdőtisztítási folyamat. Aztán nagyjából ennyi. Aha, Gasper! Gasper, lépj a mikrofonhoz, kérlek. Te sosem szoktál beszélni, pedig azért felhasztak rendesen a nyelvedet. Nem értek kérdést. Nem hallasz minket fejhallgató nélkül? Titeket, mit szeretnétek, miről meséljek? Ibiszáról. Jaj, olyan kis, ez a helyes kis hangja van, nem? Hiányzott már ez a hang a rádióban. Hello, Cuki, mesélj Ibiszáról. Mesélj Ibiszáról. Ibiszáról, hát mit arra mesélj, neked mi a helyed szerinted a projektben? Nekem mi a helyem? Hát én a zenét. A vízhordók közé, vagy pedig van, az urak közé? A vízhordók és az urak között a zenét szolgáltatom ennek az egész projektnek a hátterében. Amúgy Ibiza egy csodálatos hely, tehát építészet a múzeumaival. Ott zenéltél, nem? Én most hallottam. Ütik magukat a népe? Hát elég szépen lent vannak. Zenéltem, igen, tavaly nyáron voltunk kint. Igen, 2,5 hónapot töltöttem kint, és hoppá, heti 3-4 fellépéssel. Mennyi egy ilyen buli? Na így, hát testvérek között. Attól függ. De most egy nagyjából. Mész, hát most egy pacsába mész eljátszani, vagy egy pici sarki helyre mész eljátszani. Na, tólig. Egzisztencia az EU-ban a DJ-ség. Hát mondjuk tegyük fel 200-1500 euróig. Szorozunk egyet. Ez 240, az hát 40 ronytól mondjuk úgy 3 kiló. Ez mennyit kell tolni? Másfél sok, mi? Másfél baba. Ez jó, mi Bobby? Másfél óra? Robi. Ezért másfél óra, három csoló? Hát másfél-két-három óra, attól függ, hogy mi az, hány DJ-l. Nagyon komoly. És ezek a nagyon nagy sztárok, ezek mondjuk a José Padillas, hogy azt úgy, vagy van, az még sztár? Vagy a... Az egész Padillának elég sok baja van a szigeten, mert így kezdik kiutálni amúgy. Pedig ő volt ugye a megalkotója ennek az egész Café Delmáros történetnek, meg a lounge műfajnak. És miért? Mit csinál? Randali rosszat? Nem, perifériára szorul, mert jöttek az újak, jöttek az angolok, aha, jöttek azok, akik meg tudják ugyanazt csinálni. Ott. Ez érdekes. Na de ő még mindig stadionokat tört meg, mint a Rolling Stones, a nagy öreg, nem? Persze, csak otthon már nem annyira van otthon. Neked ismert a neved ott? Semmiféleképpen nem. Plakáton szerepelt? Olyan, szerepeltem, persze, Paul Oakenfold is szerepeltem plakáton, de ki? Ez nem jelent. Csak kérdezek, hogy nagyon szó. Na most megvagy, ki az? A Perfecto labelnek a tulajdonosa is egy nagyon-nagyon komoly DJ, aki körülbelül 25 évet ezt csinálja, amit csinál. Szegény, biztos. Ugye rádió van, angol rádió van. Mesélj a legnagyobb partit, amit láttál Ibizán. Ó, Danny Tenaglia, Privilege, 12 000 ember tavaly nyáron, szeptember 7-én. 12 órás szett, vég az elejétől a végéig ott voltunk. Hogy érkezel? Mit csinálsz ezzel a 12 óra alatt? Mi történik veled? Mellette visongatva világítottam a fénykardjával a felhővel. Na, hát ez eszméletlen. Szóval voltak jók. Te is szeretnéd, mi a mi? Ugye? Konrad. 1500 eurója, olyra ér, mi? Olyra. Konrad, szerinted... Vedd fel a fülest. Vagy hallasz így is? Ej, abszolút. A gyerek beállt a kezembe, nyomta. Ja, beállt a gyerek. Szóval? Káli bácsi, kenyerét. Ez hogy van, hogy ez az ingatlan seftelés? Az ingatlan biznisz? Hogy fér össze a lounge, meg a négyzetméter? A real estate, apukám. Hát figyelj, úgyhogy az egyikből meg lehet élni, a másik meg lehet szeretni. Hát ez az ingatlanozás az utóbbi, nem? Ez a real estate. Igen, tehát ez a két alapvető különbség. az ingatlanból élek, a zenét meg szeretem. Szép lakásokat eladni jó embereknek jó, nem? Ja, gyönyörű. Ja, gyönyörű. És mindig döbbensz közben, tudod, hogy a franc egye meg, nekem mikor lesz ilyenem. Te melyik fajtában vagy, a nagyon korrekt ingatlanos, vagy a lehúzós ingatlanos? Én lehúzós vagyok. Én a teljesen korrekt kategóriába tartozom. És így ingatlan szempontból meg... Túlzottan korrekt. Gászlod, megpörgetnéd a diszkogömbünket, mert nincs benne már motor. Ma már manuálisan megy. Manuál, köszi, mert mégiscsak te értesz. Figyelj, hogyha összevetjük az életednek ezt a két ágát, ugye? Jó, gyors. Olyan a te életed, mint egy hangvilla. És hogy egy ping, hol van a tiszta zeneje? Melyik város, melyik terület ez a világnak, ahol szerinted így jó ingatlanosként, jó lounge DJ-ként ugye ellennél? Pulcsász! Te baromi jó kérdést tettél fel. Szerintem valami napos tengerpartos cucc mindenképpen. Budapest! Nem, az európai pörgésben egy kicsit elegem van. De most komolyan, nem. Úgy érzed, hogy nagy a korlátok közé szorít az ország? Nem az ország szorít korlátok közé, hanem a kontinens, öreg. Hanem 86-szor mondom, hogy rohadt nagy a pörgés, tehát... Király, akkor mondj egy helyet! Hol nyugis? Aha. Biopékség a Börzsönyben? Te egy Mallorca, szerintem így elképzelhetőbb. Ez mondjuk a turista centrikussága miatt egy kicsit... Akkor nézzünk már jobb egy ilyen szolidabb, viszonylag eldugott, de azért mégis lakott, nincs sok turista, de Csepel. Azért van mozgás. Király. Hollywood. Csepel, de a víztoronytól balra első része tudod, mert ott így van, én is ezt szerettem. Félismered a Hanák Tamást? Igen. Ő az Est Média ügyvezető igazgató, és ő is. Ő is, innen ő is. És ő itt van a Lajos utcában. Igen, Tamás, itt székel, itt is marad, és ő itt is marad. Köszönjük gyerekek, ő itt marad ebben az ingatlanban. Ezért volt frappáns veletek készíteni most egy beszélgetést, egy interjú. Gyerekek, köszönjük szépen, hogy bejöttetek a műsorfolyamban. Csá, köszönjük. Az ingatlan változik, az ember örök. Hajrá Tamás, szeretünk. Figyelj, a stúdiót temetitek egyébként? Ne, figyelj, a ti számaitokban nincs éneklés, tudod? Úgyhogy több ez úgy vagy, ezt gyorsan csak egy mondatban foglaljuk össze, jó? Vannak olyan számok, amiben van szöveg, olyankor az ember kussol. Szevasztok gyerekek! Hanák Tamásnak szól a dal, Little Richard, Money is, Radio Café, 98.6. I make a dollar. Pontosabban kivitelezett akciója. Költözés a Rádiókafé 98.6-on. Ki tudja, meddig tart, és hány áldozatot követel.